ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acostone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 22 lipca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Do domu może wrócić blisko 700 dzieci z kolonii na Podhalu. Testy potwierdziły, że żadne z nich nie ma koronawirusa. Już nie jest bilansowany, a z deficytem około 100 miliardów złotych nowe dane o budżecie podał minister finansów. Można się już kąpać na wszystkich kąpieliskach województwa pomorskiego. Są wolne od sinic. Blisko 700 dzieci i ich opiekunów może już wrócić do domu po tym, jak zostali poddani kwarantannie w ośrodkach wypoczynkowych na Podhalu i w samym Zakopanem. W sumie chodzi o 10 kolonii. Ich uczestnicy przeszli testy na koronawirusa, mówi Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. Dzieci przebywały na terenie ośrodków, natomiast nie mogły z nich wychodzić. Do momentu uzyskania wyniku testy są negatywne, także koloniści są zdrowi i mogli się rozjechać już do domów. Z postępowania sanepidu wynika, że dzieci mogła zarazić pielęgniarka, która pomagała przy koloniach. Na kwarantannę trafiło 13 pielęgniarek anestezjologicznych z Wojewódzkiego Szpitala w Płocku. Wszystkie dyżurowały także w Szpitalu Świętej Trójcy, gdzie potwierdzono jedno zakażenie. Czekamy na wyniki testów, mówi dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski. Trwają pobrania wczoraj, dzisiaj i jutro dla tych naszych 13 pielęgniarek odnośnie wymazy. Najnowszy bilans koronawirusa w Polsce to 380 przypadków, 6 osób zmarło, wyzdrowiało 368 chorych. Około 100 miliardów złotych wyniesie w tym roku deficyt budżetowy, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. Przed wybuchem pandemii zakładano, że tegoroczny budżet będzie zbilansowany i nie będzie w nim deficytu. 100-miliardowy deficyt znalazł się w założeniach do ustawy budżetowej, która ma być nowelizowana w najbliższych miesiącach, mówi szef resortu finansów. My mamy założenie do budżetu, ale jeszcze oczywiście teraz czekamy, co rząd, co inne ministerstwa, co Rada Dialogu jeszcze tam spowoduje, że zmiany do naszych założeń i z tego dopiero wyjdzie, jaki będzie ten deficyt. Minister spodziewa się w tym roku spadku naszego PKB o około 4,5%. O sukcesie polskiej dyplomacji i efekcie budowania koalicji z innymi państwami unijnymi mówiła w Sejmie posłanka Anita Czerwińska z Prawa i Sprawiedliwości po informacji premiera o wynikach szczytu w Brukseli. We wtorek nad ranem uzgodniono, że Polska z wieloletniego budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy po pandemii ma dostać łącznie około 750 miliardów złotych. Z tych środków będą korzystać Polacy, wszyscy, na równych, sprawiedliwych zasadach. Nie wmawiajcie swoim wyborcom, że nie mają prawa cieszyć się, czuć satysfakcji z tego sukcesu. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka uznał wynik szczytu nie za sukces rządu, a za sukces Solidarności Europejskiej. Padł niestety mit Grupy Wyszehradzkiej. Nawet tego nie potraficie państwo doprowadzić do końca. Nawet tej jedności w Grupie Wyszehradzkiej. Niestety ten szczyt nie okazał się sukcesem pana rządu, tylko na szczęście wielkim sukcesem Solidarności Europejskiej. Ale my chcemy konkretnych liczb. Na razie tych liczb nie ma, bo pan wie doskonale, że nie ma budżetu. Ustalenia brukselskiego szczytu musi teraz zaakceptować Parlament Europejski. Na jutro zaplanowano debatę na nadzwyczajnej sesji plenarnej. Będzie mniej obserwatorów podczas wyborów prezydenckich na Białorusi 9 sierpnia. Niezależne media zwracają uwagę, że 1/3 już zarejestrowanych obserwatorów krajowych nie będzie mogła śledzić głosowania bezpośrednio w lokalach. Szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Lidia Jarmoszyn, powołując się na sytuację epidemiczną w kraju w związku z koronawirusem, zaproponowała zmniejszenie do 5 liczby obserwatorów w lokalach wyborczych w dniu głosowania. Radio Swoboda zauważa, że większość spośród prawie 43 tysięcy zarejestrowanych obserwatorów to członkowie prorządowych ugrupowań. Opozycyjnym partiom udało się wystawić tylko 4 obserwatorów, a białoruskiemu Komitetowi Helsińskiemu 52 specjalistów. Na Białorusi wybory nie przyjadą obserwatorzy OBWE i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Włodzimierz Szpac, Polskie Radio, Mińsk. Turyści wypoczywający nad Bałtykiem mogą wreszcie w pełni korzystać z uroków lata. Po sinicach nie ma śladu, a to oznacza, że na wszystkich kąpieliskach województwa pomorskiego można się kąpać. Ratownicy na bieżąco monitorują stan wody. Jeżeli pojawią się sinice, kąpielisko jest natychmiast zamykane. A na koniec jeszcze bardzo ważna informacja. Jest porozumienie w sprawie w sprawie

się w dół, wciąż spadało, nie mogąc spać. Można w świecie za funtę odkładał funt na Toyotę, przepiękną aż strach. Mąż twój wielki porządek i pełne szkło narzeczoną miał kiedyś jak sen. Z autobusem Arabu zdradziła go, nigdy nie był już z sobą, o nie. To była Budka Suflera. No ja przypomnę o trwającym konkursie Weekend dla Dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości, a w tym SMS-ie powinno się znaleźć jedno zdanie. Lightback i piosenka Sunshine Reggae. Pani Dorota pozdrawia wszystkich, którzy jeszcze w pracy, ale już liczą dni do urlopu. of you. Give me just a little smile. We got a message for you. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Is that too much? Gimme just a little smile. We got a message for you. Chanda. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine Reggae i grupa Laid Back. A my w tej chwili nadamy słuchowisko, w którym owce z Glenkill wkraczają do akcji. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Pod przywództwem białego wieloryba stado potruchtało do miejsca George'a. Jeśli wieloryb się nie bał, sprawa nie mogła być aż tak niebezpieczna. Początkowo stały w gromadzie niepewne, co robić. Wtedy Otello kazał im utworzyć krąg. Owca przy owcy kolejna owca, ramię przy ramieniu, głową w stronę obcego stada. On sam stanął w środku kręgu. Mógł stamtąd buść na wszystkie strony i pomóc odeprzeć napastników. Musicie tylko stać tam, gdzie stoicie. Mówił. Jeśli nie dacie im przejść, niczego nie wyżrą. To proste. Rzeczywiście. Taktyka wydawała się zaskakująco prosta. Początkowo. Kiedy jednak zobaczyły toczącą się na nich wyszarzałą falę, znowu zwątpiły. Jeden z baranów Gabriela przeraźliwie zameczał i całe stado podlatało prosto na nich. Pasza! Myczało. Pasza! Owce George'a wymieniły niepewne spojrzenia. Nowy gatunek tucznych? Czym się tak naprawdę ten gatunek tuczył? Otello wiedział, że obrona długo nie wytrzyma. I to nie tylko z powodu tej chaotycznej przepychanki. Stres i napięcie też robiły swoje. Wtem Cordelia gniewnie zameczała. Mee! Młoda owca o krótkich nogach zdołała odepchnąć ją na bok i przebić się przez zwarty szereg obrońców. Natychmiast nadbiegł Otello, który jedną wspaniałą szarżą wziął intruskę na rogi i wyrzucił poza krąg. Nic z tego nie będzie. Wysapał. Zmuszeni do odwrotu obrońcy cofali się krok po kroku. Jedynie biały wieloryb stał w miejscu niczym skała pośród napierających fal przypływu. U boku Bystrej wyrósł Otello. Biegnij! Rozkazał. Znajdź Melmota i sprowadź go na pomoc. Gdzie on jest? Nie wiem. Prychnął rozdrażniony Otello. Może być wszędzie. Nie brzmiało to zbyt zachęcająco, ale Bystra bez słowa przebiła się przez gąszcz napastników i pogalopowała przed siebie. Jej miejsce w kręgu zajął Otello, który wszedł między Wrzosowatą i pannę Maple. Ale jak Melmoth ich przepędzi? Spytała Wrzosowata. Nie jest ich przewodnikiem, nie pójdą za nim. Nie, nie pójdą. Odparł Otello. One przed nim uciekną. Panna Maple prychnęła z niedowierzaniem. Tymczasem napastnicy odkryli, że łatwiej im będzie stanąć bokiem i naprzeć na obrońców całym ciężarem ciała. Owce George'a głucho stęknęły. I wtedy Zora straciła cierpliwość. Mocno uszczypnęła w nos jednego z intruzów. Ten natychmiast zamyczał na alarm. Podnosiły się głowy i przez jedną przerażającą chwilę nie działo się absolutnie nic. A potem owce znowu zaczęły się pchać, przepychać, odpychać. Te ze stada George'a zdążyły przynajmniej złapać oddech. Uszczypnięty przez Zorę intruz zameczał tak boleśnie, że już żadna z nich nie chciała ponownie stosować przemocy. I nagle, zupełnie nieoczekiwanie, owce Gabriela znieruchomiały, stanęły jak wryte, wsłuchując się w ciemność. Zataczając coraz ciaśniejsze kręgi, przez noc podkradał się ku nim mroczny myśliwy. Żadna z nich nie pamiętała potem, co się właściwie stało. Zabierająca dech w piersi ucieczka, tłok, chaos. W pamięci utkwiło im tylko to, że ktoś się spędzał je jak prawdziwy mistrz. A niedługo potem wszystkie były już tam, gdzie być powinny. Owce George'a w stodole, a stado Gabriela za drucianą siatką. Na skraju urwiska z błyszczącymi z podziwu oczami stała Bystra. Najszybsza owca w stadzie. Rozmarzona patrzyła w noc. Leoni Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce wracamy do Państwa zamówień w Muzycznej Poczcie UKF. Przypomnę, że do 15 mogą Państwo pisać i dzwonić. 22 7 3 lub ukf@polskieradio.pl. Panie Zeleny, Michała Lorenca, mógłbym prosić dla mojej żony Basi. Wczoraj miała kiepski dzień, uwielbia tańczyć, więc może zatańczy w myślach, a może nie tylko. Michał Lorenc. Kończymy w tej chwili, no za chwilę, za 3 minuty skończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Jeśli Państwo chcą jeszcze wziąć w nim udział, to proszę wysłać SMS pod numer 73533, a w nim zdanie ze słowem upał. Koszt za wysłanie wiadomości 3 zł i 69 groszy brutto. Klientem grupa Good Charlotte to piosenka dla Bartka od brata Piotra. To w tej chwili już zamykamy przyjmowanie zamysłów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polońca. Zwycięzcę poznamy za niecałe 7 minut. Mógłbym zamówić utwór Jetrotal Aqualung. Yeah. birds with deep sea diver sounds, and the flowers bloom like mammoths in the spring. Sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a dog end. He goes down to the bog and warms his feet. Ooh, ooh, ooh. Feeling alone, the armies of the road, salvation alone, the cover team. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see. Poczciółkę w Jetrota. Do Polanicy Zdroju, do pensjonatu Villa Polanica, czterogwiazdkowego zresztą, pojedzie pan Mariusz z miejscowości Książenice, bo napisał nam takie zdanie i wygrał. Upał i żar z nieba, a maseczkę i tak nosić trzeba. Dziękujemy. Anna Regulska, Tomasz Żonda. Za chwilę po godzinie 15 w tonacji trójki i Aleksandra Budka, a na koniec jeszcze piosenka urodzinowa dla pani Katarzyny i Tori Amos. Girl, is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Oh, honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just peel out the watchword. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć starą turystyczną dewizę. Nie warto improwizować. Wycieczka musi być przygotowana, wtedy będziemy z niej zadowoleni. W tych przygotowaniach do wypraw pomaga nam przewodniczka Grażyna Orłowska. Dziś proponuję Bory Tucholskie. To bardzo duży kompleks lasów, z czego ze względu na walory przyrodnicze, kulturowe, część jest chroniona w parku krajobrazowym właśnie o tej samej nazwie. Są tu grzyby, ryby, jest wiele jezior, piękne rzeki, te główne to Brda, Wda, ale i mniejsze jak Czerska Struga czy Strążka. Są szlaki rowerowe, które zaczynają się między innymi w Bydgoszczy czy gdzieś na Kaszubach, ale również w gminie Cekcyn powstały takie lokalne szlaki rowerowe. Mają bardzo takie ciekawe nazwy. między innymi jest szlak borowej ciotki. To była taka legendarna postać, w którą wierzyli mieszkańcy tutejszych borów i ona pomagała tym dobrym ludziom, którzy dbali o las, między innymi otaczała opieką dzieci zbierające jagody, ale tych złych potrafiła ukarać i zamienić na przykład w jałowce, bo oprócz występujących tutaj lasów sosnowych występują też jałowce, które przypominają takie jakby postacie i są takim urozmaiceniem w tych kompleksach leśnych. I jeśli mowa o przyrodzie, to na tym szlaku najbardziej znanym obiektem jest rezerwat Cisy Staropolskie, który nosi imię Leona Wyczółkowskiego, który właśnie te cisy malował. Te obrazy nawet były nagradzane za granicą. Jest to takie bardzo urokliwe miejsce i jeśli chodzi o rezerwaty, najczęściej do nich nie ma wstępu, ale do tego po uzgodnieniu z opiekunem można wejść i z przewodnikiem zwiedza się ten teren. Szczególnie urokliwie wygląda jesienią o wschodzie słońca, kiedy tajemniczości nadaje temu krajobrazowi taka mgła unosząca się z tych leśnych zakątków. Cisy to są takie drzewa charakterystyczne, które mają ciekawą korę, ale rosną bardzo wolno i stąd takie największe stanowisko naturalne cisa, które liczą sobie ponad 700 lat, chociaż wcale nie są takie grube i były już chronione w latach 30. XIX wieku. Dalej ciekawe obiekty, które zaskakują tutaj, jeżeli chodzi o położenie w tych lasach. Wsie borowiackie, również pozostałości z czasów II wojny światowej, bo w okolicach właśnie wierzchu Cina był 44 do stycznia 45 roku taki poligon niemiecki, gdzie przeprowadzono próby rakiety typu V1 i V2 i w lesie możemy zobaczyć leje po tych próbach i jeszcze w okolicznych wsiach są stare domy wiejskie. Atrakcją są również wioski tematyczne, na przykład wioska Grzybowa w Krzywogonicach i wioska borowiacka w Nowym Suminie. Tam koło gospodyń wiejskich przygotowuje bardzo atrakcyjne poczęstunki, także można popatrzeć na ciekawe krajobrazy, ale i również potem się posilić. Zapraszamy do reklamy. Euro ogłasza środowy szok cenowy. Mega sprzęt w obłędnie niskich cenach. Na przykład laptop HP Pavilion Gaming AMD Ryzen 5, dysk SSD, grafika GTX 1650 za 3299, automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups Evidence za 1799. Promocja na wybrane produkty. Łap super okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Żegnamy reklamy.